parents betaald vroeger had. Nu tagad mēģina Adams saspiest 12 sesiju, ievad kursus ar šās sesijās, es katos, ka būs ļoti saspiņķi. Varbūt, ja jums interesē, tad mēs varam varbūt vēl vienu sesiju otrdien 15. Būtu iespēja. Nekas, ka nākam nedēļ nav iespējams otrdien. Un vēl jāskatās varbūt galā. Kā jums šķiet? Kā tu otru dienu? Var teikt? Jā, tas sanāk. Jā. Ā, skaidrs. Ā, nu labi, tad es parunāšu centra vadību. Un varbūt sarunāsim tu otru dienu. Jūs kaut kā esat pierakstījis e-pastu? Jūsu vai šīs ļaudis dalībnieku e-pastu? Ir tāds sarakstāts? Ir? Rakstā. Ai, kā? Es iedodu kastīs. Nē, šī gadījumā tas nebūtu netikt izziņots visam sarakstam. Es ne, nu, cerams, ka ir var to atšifrēt. Tā. Kāds, kas, tu nebija laikam pagriešanas? Labi, tad es atkārtošu. Mēs sākām tādu deviņpunktīgo elpošanas praksi. Tas ir deviņu elpu cikli. Un tas palīdz ar pirkstu sevišķi no sākuma, tad aizver attiecīgo nāsi. Tad deviņas elpas ir ieelpo caur labo nāsi un izelpo caur kreiso trīs reizes. Tad ieelpo caur kreiso, izelpo caur labo trīs reizes. Un ieelpo caur abām un izelpo caur abām trīs reizes. Tad nākam nedēļa es paskaidrošu vēl tā, smalkāku meditāciju, kur tu vizualizēsim enerģijas kanālus un plūšmas. Un šeit var, ja prāts, ja nu, ir nemierīgs, ja ir traucējošas emocijas, tad šī deviņpunktīgā elpošana ir ļoti efektīga nomierināt prātu. Un tad arī palīdz, ja elpo mazliet spēcīgāk nekā parasti. Ja prāts ir pietiekoši mierīgs, tad vienkārši atļauj ķermeni. Bet ir tā, ka ja nu, galīgi nevar koncentrēties, prāts pārāk iztraucēts, tad jūs elpo spēcīgā, un tad tas palīdzēs nomierināt. Ja, tad, kā es teicu, tad palīdz, ja aiztaisa aizpieši, ciet, piemēram, nās. Tā ar laiku koncentrēšanās spēju uzlabojās, tad var tikai nu jā, var panākt to, ka faktiski elpa ir spēcīgāka vienā pusē nekā otrā. Ja? Kāds kaut ko teica. Labi. Ja? Tad tas ir skaidrs, tad varam sākt. Priekšu pievērst uzmanību pie ķermeni un izjust, kā ķermenis atbalstās pret sēdu vietu. To tad tas jau palīdz tūlīt prātam būt mierīgākam un būt klāt šeit un tagad. Tad lēnām izejot cauri ķermeni, sākot ar pēdām līdz galvas kronim. Arī vēlreiz uzlūkot, vai ķermenis ir novietots pareizā pozā. Un laist, lai viss saspringums un stress iztek ārā no ķermeni. Tad, kad ir tāda ērta, mierīga, stabila sajūta, tad sākat veikt to deviņpunktīgo elpošanu. Atkārtot to deviņu elpu ciklus. kaže čisto to? Meditacija. Jako se ne da opori kolađu? Bi jako se ne da opori kolađu, da je lajko neko se doma. To še labe, na ojado labe neko, ti ješ šta? To se što. Ta je ovi ta stvari igalijate, kad, teksim, kad medite, kad uzdod pratam vijenu objektu, vašini igalijuma, vijenu proces, ko abzinat, ko vekt, ko abzinat, tad viš pare jajsi lijeks. Ta se tada je kao praca pirati spjeta. Praca pirati skrajdit pet manju, pakali manju, objektivno. Onari mentalnim objektivno. Tēliem vai domām. Un mēs pamatā, ja mēs mēģinām kaut ko mācīties, kad uzmanīgi kaut kas jādara, tad mēs cenšamies koncentrēties, bet pamatā mēs vienkārši ļaujamies. Ļaujam prātu. Un tā ir izklaida. Un tas ir tāds tik spēcīgs pieradums, kad ir ļoti grūti savaldīt prātu. Bet ir jāsaprot, ja grib panākt to, kad var labi meditēt, un tas ir gan koncentrēties, bet arī, lai varētu efektīgi analizēt vai pārdomāt, tad ir jātrenē savas prātas. Un interesanti, kas notiek, teiksim, ja veids retrītu, tādu intensīvu meditēšanas nodarbošanās uz kādu ilgāku laiku, mazliet dienām vai nedēļām vai mēnešiem. Tad sevi no sākuma liekas, ka prāts paliek ar vien vairāk iztraucēts. Es atceros, kad es pirmo reizi veicu garāku retrītu, tas bija pāris mēneši vientulībā. Un es pēc kādām nedēļām es gribēju sev nušaut, jo man likās, ka tas būs vienīgais veids, kā apklusēt to pļāpāšanu, nepārtraukt. Ja? Tā to prātā to izklaid, to skriešanu, to pļāpāšanu. Un, nē, nu dabīgi, es sapratu, ka tas nav risinājums, jo tas turpināsies vienalga. Bet tāda sajūta bija, ka es diennakti prāpēju tikai komentēju, visu laiku komentēju, un kas tas ir, kas tas ir, kas tur, kas tas ir šitā. Bet tā lieta ir, ka nav jau, ka tas paliek prāts paliek ar vien nemierīgāk, vienkārši, kad uzlabojās apzināšana vai apzinātība prāta. apzināšanās spēja. Un tad sāk redzēt to, kas notiek visu laiku savā prātā. Un tas liekas galīgs. Trakums. Tā kā, jā, faktiski fokusēt uz vienu objektu pat vienu sekundi no sākuma ir grūti. Varētu teikt, neiespējami. Par vienu sekundi. Jo mums kādreiz šķiet, ka tīri, mēs tīri labi varbūt varam koncentrēties, bet tas varētu būt tikai šķitums tādēļ, ka mēs neapzinām tad, kad prāts ir nu, kaut ko citur aizskrējis. Tā, ātri un atkal atskrien atpakaļ. Bet nekas tas ar to ar laiku to var uzlabot. Bet tur nav nekāda. Nav nekādas īsās ātrās metodas, nekāda brīnuma nenotiks. Tas ir vienkārši tik, cik ieguldīs laiku un enerģiju, tam tik būs panākumi. Tu varbūt turpinām par tēmu. Jā, tad pagājušajā reiz mēs pārskats par pakāpenisku ceļu, ja? Uz apgaismību. Tā kā tas ceļš šinī pakāpeniskā metode, tad ceļš sākās ar to, kad mūs ierosina sāk ņemt vērā tālo nākotni akmaras dzīves. Tad tā kas saka, sagatavošanās meditācija ir par dārgo cilvēku atzimšanu, šito dārgo cilvēku dzīvi, kas mums ir pašlaik, kura ir ļoti grūti iegūstam un ļoti reta. Un tādēļ, ka cilvēkiem ir inteliģence, gan pietiekoši daudz ciešanas un problēmas, ka mēs varam saprast pirmo cēlo patiesību, kas ir patiesība ciešanā. Tas, ka mēs pietiekoši ciešam, ka mēs varam pietiekoši to pārdomājot, mēs varam saprast, kad samsāras dabu, kad samsāras dabu ir tikai ciešana dabu vai neapmierināt. Samsāra ir galīgi neapmierinoša. Un tas kopā ar inteliģenci tad mums dod iespēju attīstīt sevi garīgi. Tas nozīmē attīstīt savu prātu. Un izmantot to potenciālu, ar kuru esam šoreiz piedzīvuši. Tā kā tā ir tā sagatavošanās tēma šī sistēma. Un pirmā tēma, kas nāk pakāpeniskā ceļā, ir nāve. Budizmā daudz mēdz domāt par un meditēt par nāvi. Iemesls ir tādēļ, kad kamēr mēs dzīvojam, mums liekas, ka tie iespējamie 70, 80, 100 gadi ir ļoti ilgs laiks. Bet īstenībā tas ir tikai tāds mirklis mūsu bezgalīgā eksistence. Un tas cilvēku potenciāls, kas mums ir, ir kaut kas rets un kaut kas dārgs. Un tā, lai mēs to maksimāli izmantotu, tad mums jāņem vērā tas, ka šī dzīve faktiski ir ļoti īsa. Tā kā tur ir trīs tā pakāpeniskā ceļā, tad ir trīs punkti, kuriem meditē. Pirmais ir, kad nāve ir noteikta. Vai neizbēga. Man liekas, tas ir fakts, ko neviens neapstrīd. Es sen atpakaļ Austrālijā satiku grupu cilvēku, kuri bija pārliecināti, ka viņi nemirst. Ka cilvēki mirst tikai tāpēc, ka viņi cits, ka viņiem jāmirst. bet savādāk, tas fakts ir visiem pietiekoši pieņemams. Bet tomēr jautājums ir, vai mēs dzīvojām saskaņā ar to faktu, ka mums jāmirst. Tā kā tas nav apstrīdams, bet tomēr tā zināšana, tā saprašana vai tā zināšana, nav ar mums visu laiku. Tā kā ir teikts tā, ka tas pastāvīgumu jēdziens, kad es vēl dzīvošu, ir mūsu lielākais zaglis. Jo kam tas ļoti interesanti iedzīt, ka tā doma, ja, kad es vēl dzīvošu, ir zaglis. Ko tas zaglis nozog, ir mūsu laiku. Katru dienu. Ja, mēs pazaudējam laiku. Mēs laiku, ko mēs varētu veltīt savai garīgai attīstībai. Mēs izniekojam. Jā. Nav jau neviens vai nekas, kas tā absolūti saka, tas un tas un tas ir niecīgs, un tas nav. Tas ir pēc paša saprašanas un sirdsapziņas. Jā, izlēm. Bet tomēr, pamatā ir ļoti vērtīgi domāt, man šķiet, domāt, teiksim, tagad, kad es uzzināšu, ka man tūlīt jāmirst, kas man liksies svarīgs? Gan tādā ziņā, kas ir no tā visa, ko es esmu darījis šī dzīvē, kas bija svarīgs, kas bija nozīmīgs? Cik daudz no maniem veiktiem, no manām veiktām darbībām bija nozīmīgs? Sev un citiem. Un tad otrs ir domāt par to, kas nav vēl izdarīts. Cik tas ir būtisks, cik tas ir svarīgs? Jo ir ļoti labi mirt bez nožēlas. Bez nožēlas. Bez nožēlas vai bez nožēlas? Nožēlas. Kā? Bez nožēlas. Bez nožēlas, jā? Ja? Kad nožēlo, kad tā, kad es neizdarīju to un to un to, vai es darīju to un to un to, ko man nevajadzēja, vai, jā. Piemēram, viena lieta, ko bieži dzird no cilvēkiem, kuri zin, ka viņi drīz mirs, vai kad jau pavēlu, piemēram, ka kāds cits nomirst, nožēlo to, ka nepavadīja laiku ar to cilvēku, ja? kad varbūt nesakārtoja attiecības. Vai nepavadīja laiku, vai nepateica, cik dārgs tas cilvēks ir. Bieži cilvēki to saka, nu, kad nāves priekšā. Tas ir viens piemērs tikai. Piemēram, mums, kamēr mēs dzīvojam, mums varbūt šķiet, nu, mums daudz kas šķiet ikdien, kas ir ļoti svarīgi. Nu, man ļoti svarīgi izdarīt to vai nezinu, sakārtot to vai izdarīt to, ja? Bet, teiksim, tagad, ja mēs iedomājamies projektu nākotnē, kā pienāk mišanas laiks, cik mišanas laiks, cik tas bija būtiski, cik tas bija svarīgi. Tā kā pārdomāt, meditēt par nāvi, tas lielais, nu, ir vairāki labumi, bet, nu, tā, vispārēji varētu teikt, ka tas ļoti palīdz salikt savu dzīvi plaukiem. Kas ir svarīgs, kas ir nozīmīgs, kas nav. Jo it kā nāve ir tas, kas atšķir. Tā kā, jā, pirmā tēma, tad ir, nu jā, un kad runājam par to, kā meditēt par to, kas ir jāpanāk ar analitisko meditēšanu ir sevi pārliecināt. Ja? Tā zināšana, kad man jāmirst, ir mums visiem. Nu, mums nav tādas ilūzijas, ka mēs esam nemirstīgi. Ka mums nebūs jāmirst. Kaut gan visiem citiem ir jāmirst visi cilvēki, kuri ir pastāvējuši vai dzīvojuši šī pasaulē. Teikt, nu, neviens, kas piedzima vai, nu pamatā neviens, kas piedzima vai vairāk kā 100 gadus atpakaļ vairs nav dzīves. Nu, varbūt tā šī izmēra, bet ļoti arī. Teikt, 150. Ja? Ja neviens cilvēks no tiem miljoniem, miljārdiem, kuri bija dzīvi vairāk kā 150 gadus atpakaļ, vairs nav dzīvi. Viņi vairs nav. Un tāpat, es arī miršu. Tad pēc tam es pastāvēšu tikai kā atmiņa citu cilvēku prātos. Lā, reiz bija tāds ūdens balodis. Jā, sacerot. Jā. Tas ir viss. Tā kā šie savu prātu, tā kā mums ir tā zināšana, ka mēs mirsim. Bet mums nav tā, mēs to neesam realizējuši. tā zināšana nav daļa no mūsu ikdienas darbošanās. Tāpēc tā nāves apzināšana ir jāpastiprina. Tas nākošais punkts ir vēl būtisks, būtiskais. Tā kā pirmais ir, ka nāve ir noteikta. Otrs ir, ka nāves laiks, miršanas laiks nav noteikts. Neviens no mums nevar parakstīt apliecinājumu, kad es, piemēram, šovakar nemiršu, šonakt nemiršu. Neviens, mēs nevaram garantēt, ja? Un neviens cits, neviens ārsts, neviens cits cilvēks nevar parakstīt garantīvu, kad tu vēl rīt būsi dzīves. Nevar. Tas ir fakts. Tas ir dots. Bet jautājums ir, vai mēs dzīvojam saskaņā ar to faktu? Vai mēs to noslēpjam no sevi. Vai mēs dzīvojām ilūzijā, kad man vēl ir nākotne šī dzīve. Un tad mums vajag padomāt par to, ja es kaut kā uzzinātu, teiksim, ja es miršu, nu, šonakt. Ja? Ja es kaut ko, ja man būtu priekšzināšana par to, ko tas mainītu? Kā es pavadītu atlikušos stundas? Ir ļoti vērtīgi domāt par to. Ja, pirmkārt, iespējams, ka tas būtu panika. Ja? Tāpēc, ka mēs neesam pieraduši mūsu prāts atgrūž. Negrib domāt par to. Kāpēc? Viens iemesls ir tāpēc, ka tas ir kaut gan, ja mēs pieņemam, ka mums ir bijušas bezgalīgi daudz dzīves iepriekš, tad mēs esam, tas nav nekas jauns. Miršana nav nekas jauns. Bet mēs to neatceramies. Un, pirmkārt, tas ir kaut kas svešs, nezināms. Un tāpēc iepazīties ar miršanas procesu un gatavoties, trenēties un gatavoties uz to ir ļoti vērtīgi. Tad, mums mēdz būt bailes par to, kas ir nezināms. Ka mēs nezinām, kas būs, kas notiks. Pat tā zināšana palīdz nomierināt, samazināt bailes. Vienalga, cik tas būs šausmīgs. Ja? Bet tad, piemēram, kad cilvēks pazūd kādreiz, ja? Nu sevišķi, teiksim, ja bērns pazūd. Un tas pats par sevi ir šausmīgi, nu, tāds piedzīvojums vecākiem, ja? Bet ja paiet, teiksim, mēneši vai gadi, tad dzird, kad cilvēki saka, tas ir grūtā, ir vienkārši tā nezināšana. Ir labāk viņiem, vieglāk panest to uzzināt, kad viņi ir, nu, teiksim, beigi, ka tas bērns ir beigts, nevis tā nezināšana, vai ir vēl dzīves vai beigts, un ir dzīves kur atrodas. Ja. Tā kā tā nezināšana mums mēdz mūs mocīt. Tāpēc, kad ir... Un tādēļ, ja mēs... ja ir kaut kas, kas notiks, kas mums ir jāpiedzīvo, jāpārdzīvo, mums nākotnē, tad ir daudz labāk to uzzināt un to saprast un prātu sagatavot. Tā. Jo tas samazinās arī bailes. Nu jā, un tad saprast jā, un tad tas nozīmē arī, kad laiks pienāk mit, tad arī saprot, kā tas būs, kas notiks. Un tad nav, tas nav. Un ja prāts ir gatavs uz to, kad es varu mirt jebkurā brīdī, tad tas nenāks kā šoks, kad tas laiks pienāk. Tā kā ir daudz tādi praktiski labumi, kas nāk no pārdomāšanas un meditēšanas par nāmu. Tā kā, ja mēs tagad domājam, ja mēs zinām, kad es miršu šonakt vai, teiksim, rīt vai parīt vai tā, bet, nu, tuvākajā laikā, tad ir vērtīgi domāt, ko es darītu ar to atlikušo laiku. Tāpēc, ka mēs darīsim to, kas mums liekas visvērtīgāk, visnozīmīgākais. Tas atšķirsies no cilvēka uz cilvēku, kā cilvēks vērtē pats. Bet šeit tas galvenais ir, kad tad mēs izmantosim atlikošo laiku, darot to, kas mums ir visnozīmīgākais. Un tas droši vien būs daudz savādāk, nekā mēs parasti dzīvojam ikdien. Tā kā tā saprašana tad mums rāda, cik no mūsu ikdienas darbībām ir nozīmīgas. Pašam sev. Ne jau te nav, nerunājot par nu, tādu absolūtu viedokli. Bet pašam sev. Tā kā tad nāves apzināšana mums palīdz izmantot savu dzīvi, savu dzīves laiku maksimāli labi. Kas ir maksimāli labi, ir atkal cits jautājums. Ja? Tas ir atkarīgs no viedokļa. Un taču budismā un teiksim, pakāpeniskā ceļa metodē, tad ir savu tas viedokļa. Kā visvērtīgāk izmantot laiku. Tā kā tas, ka man jāmirst, it kā prāts ir kaut cik gatavs tā mierīgi to pieņemt. Ja? Bet tas, ka tas var notikt jebkurā sekundē, faktiski, tas ir grūti pieņemot. Bet tā lieta ir, ka tas ir fakts. Tas ir dzīves. Tā ir taisnība. Tā kā tagad var saprast labāk, kāpēc saka, ka tā pastāvīguma, tas pastāvīguma jēdziens, tas, ka man, es vēl turpināšu pastāvēt, kad man vēl ir laiks, kad man vēl ir nākotne, šī dzīve. Nākotne ir kā zāgnes. Nozog manu laiku. Tā kā tas, tā, tas, ko šķiet, tā visu laiku ir Latvijā, kad man nav, bet man nav laika. Ko tas nozīmē? Nav jau, kad diennakts ir īsāka Latvijā, nekā, teiksim, es nezinu. No Nepālā to nedzinu. Ārā, kad cilvēki saka man, ka man nav laika. Ko tas saka, ir, kad teiksim, cilvēki saka, man nav laika tam, kad es to nevērtēju pietiekoši augstu, lai es veltītu laiku tam. Ja cilvēki saka, man nav laika meditēt, vai man nav laika domāt, vai man nav laika strādāt ar sevi, uzlabot, attīstīt sevi, garīgi. Tas tikai saka to, ka es neizvēlos atlikt laiku. Tā, ja man šķiet, ka citas lietas ir svarīgākas. Tā var likties. Tagad. Bet, ka pienāk laiks, kad jāmirst, tad jautājums ir, ko nožēlos un ko nenožēlos. Un tāpēc ir daudz labāk to saprast tagad vēl, kamēr var būt. Var būt, ir tā iespēja, kad vēl ir laiks. Ja? Tad to izmanto tā, lai to nenožēlos. Bet es pats, piemēram, atrodu, ka ja man dzīve ir kaut kādi dzīves notikumi, kas man ļoti uztrauc, kas man liekas ļoti būtiski. Bet es atrodu, ja es pavadu kādu laiku meditējot par nāvi, tad tas palīdz nomierināt prātu, lai neraizētos par to lietu vai par tām lietām. Jo tā nāves apzināšana, kā saka, dod citu perspektīvu. Trešais punkts ir, ka nekas atskaitot dharma var palīdzēt miršanas laikā. Tā kā visi tie īpašumi, tās mantas, ko mēs sakrājam, šī dzīve mums ir jāatstāj. Tā kā neviena no tām lietām mums neies līdz, un neviena no tām var mums palīdzēt mirt. Un šis ķermens, ja, mēs it kā mēs ienākam pasaulē. Mēs piedzimstam ķermeni, bet pliku ķermeni. Mēs ienākam, tad mēs ķermenim vienkārši prātus. Prātus, prātus, enerģija. Ienāk šūnā. Un tāpat mēs aizējam. Tā kā tas ķermenis, pie kura mēs tik ļoti pieķeramies, ko mēs tik daudz ļoti rūpējamies. Mēs barojam viņu, mēs ārstējam, mēs vingrojam, mēs kopjam. Visu tos gadus. Bet beigās mums tas ir jāpamēt arī. Tā kā tas ķermenis beigās būs tikai degviela. Tiks sadedzināts būs tikai pelni vai apēdīs kokaini. Tā kā tas dos tiem kokainiem un tāpiem kaut kādu labumu, bet mums tas nekādu labumu. Tā kā mēs aiziesim arī galīgi pliki. Pat tik pliki, ka pat nebūs vairs ķermenis. Tā vairs ķermenis. Tā kā ķermenis arī nepalīdzēs šīs laikā. Un tad mūsu savēja, jā, tās būtnes, kuras mēs uzskatām savējiem, ģimene un draugi, tie arī mums jāpārīt. Neviens nenāk, draugs nenāks līdzi. Neviens palīgs nenāks līdzi. Mums jāiet tālāk vieniem pašiem. Nav iespējas satikties. Ko, Lucu? Ko? Nav iespējas satikties. Kur? Nu, kur? Kur? Vēdziet smagais ķermenis. Bez nāves. Nē, nu, piemēram, tas, ka mēs, teiksim, katru nedēļu sēžam kopā šī istabā, pavadam laiku, tas rāda uz to, ka mums ir kaut kādas karmiskās saites no iepriekšējām dzīvēm. Bet mēs jau neatpazīstam. Nē, nu, ja attīsti prātu, tad un gaišsirdība, tad varbūt to var, ja, saprast. Kā jūs vērtēt tos, kas ir jau dažādi, no kuram, tas ir dziļāk, kuram netik dziļi, kuram vairāk šaus, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir izdevies iespīties savas iepriekšējā dzīves, ar hipnozes palīdzību. Nu, vismaz daudz apgalvo, daži to ļoti ticam apkalvo. Vai jūs tam ticat un vai jūs to vērtējat? Man nav īsti pamata neticēt, neticēt. Tāpēc, ka nu, cilvēki saka, es atceros to un to, bet nu, to nevar pierādīt. Kādreiz ir gadījumi, kur var pierādīt, ir pierādījumi. Bet man atkal rodās šaubas to, kad, nu, kad, teiksim, gaišreģis pasaka, nu, kad, jā, kad tu vai kāds ir cilvēks bija tas un tas un tas un tas iepriekšējā dzīvē, kad ar vienmēr cilvēku dzīves. Bet nu, ne tikai Budas mācības, bet arī, teiksim, ir. Ir paskaidrots, ka tas ir reti, kad kāds atzīst, ka būtu atzīst kā cilvēks. Nē, varbūt vēl paskaidrojums, kad ir, teiksim, starp tām cilvēku, starp tiem cilvēku mūžiem, ko kāds gaišredzes redz, ka viņš tikai redz tos mūžus, un nevis tos, kas starp. Nu, kad cilvēks ir citā sfērā, nu, kā būtne ir citā sfērās, ja? Ka vienkārši tas ir tik tik neizprotams vai tik neuztverams, ja? Ka to vienkārši tu neredz. Varbūt ir tā, bet es... Ko lūdzu? Par to nav interesanti vakars ziņās rakstīt, jo pārējā lasītāja nesapratīs. bet arī es domāju, ka neredz to. Tā kā ir, tad ir vainu, ir tad no budizma viedokļa, tad vainu tas gaišredzes, jā, nu, ka tas nav pareizi, ja, ka vienkārši tas ir iedomāts, nu, ka tas cilvēks bija tas un tas un tas iepriekšēs dzīves. Jeb, ka tas ir pareizi, bet neredz tās citas inkarnācijas, kas bija starp. Es nezinu. Piemēram, kad man bija, nu jā, bija viens tibetiešu lāma, kas to horoskopu, tas, nu, priekš mani, es faktiski lūdzu savam ārstei to darīt, bet viņai nebija laika, viņai lūdzu kādu lāmu, tad, nu jā, tad tajā horoskopā, vai, jā, nu bija tā, ka iepriekšējā dzīvē es biju cilvēks, bet ka nākamā dzīvē man kā ir būt dzīvnieka, ja es neko nedaru lietas labā. Bet, teiksim, rietumu horoskopus nekad nedzirdz tādu lietu, kad, nu, kad tev draud atzimt kā dzīvnieka. Nu, šī gadījumā tas bija, laikam, diezgan tū, jā, tas ir, bet tas ir briesmīgi atkal. Es tajā pašā retrītā, ko es runāju, kad es, nu, man likās, kad es palikšu traks, skatoties uz savu prātu, kad tur mežā arī dzīvoja mērkaņi. Un tad man nāca viņus ļoti novērot. Jā, viņi cik līdzīgi cilvēkiem, bet no tās viņu tas raksturs ir diezgan šausmīgs. Un kaut kā tad bija tāda, tas bija diezgan pārliecinoši, ka nu, tu tiešām viegli varētu atzimt kā tāds. Jā. Ah, nu jā, par to, vai mēs, jā, varbūt arī atkal tiksies ar tiem tām pašām būtnēm, kuri ir mūsu draugi vai ģimenes locekļi šī dzīvē, bet varbūt mēs visi būsim vienā skudru. Pulznī. Jā, tur mums, nu, starp miljoniem skudrām. Nu jā, karma, tāpēc tā, karma dēļ, varbūt mēs būsim kopā, bet mēs neatpazīsim viens otru. Tā kā, nu jā, tā kā tad miršanas laikā, tas tā vienīgā bagāža, vienīgais, kas mums iet līdz, kas, ko nes tā smalkā apziņas plūsma, ir karma. Tā kā viss, tie visi tie karmiskie potenciāli, kuri nav brieduši no iepriekšējām dzīvēm un kurus mēs radām šinī dzīvē, ies mums līdz caur nāvi uz nākošo dzīvi. Tas ir vienīgais. Tā kā faktiski vienīgais, kas mums var palīdzēt, ir tā pozitīvā karma, ko esam radījuši. Nekas cits. Tāpat mums ir slava. Nu jā, tu teiksim, labi, slavens cilvēks nomirstu, viņam tad uzcer piemenekli, vai ne? Vai atcerētos, kāds viņš izskatījās. Vai kaut kādu fondu, vai nosauc kādu ielu pēc viņa. Bet tai pašai būtnei, ja, jau nekāds labums no tā nav. Ja tā slava deva kaut kādu labumu dzīves laikā, mirši pēc nāves tā nebūs. Tā kā tad jautājums ir, cik tas ir jēdzīgi tiekties pēc tā, ieguldīt daudz laiku un enerģiju, iegūt to, ko mēs nevaram ņemt līdz, ka mēs mirstam. Un sevišķi, ja mēs ņemam vērā, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Tā kā tā saprašana ļoti, ļoti, tai saprašanai ir ļoti, ļoti liels spēks mainīt to, kā mēs dzīvojam. Tas ir no vienīgais kritērijas, ko es varu paņemt līdz. Nu, skolotājs jau arī viņš nedomā, vai viņš paņems līdz to, ko viņš ir iemācīts. Kurš skolotājs? Kā? Ne, nu skolas, viņš strādā, lai iemācītu kaut ko citiem, tad ne, domā, ka viņš to paņem sev līdzi, teiksim, un viņš kaut ko attāk pēc sevi. Tāpat arī, teiksim, nu, valstu vadītāji, kas plāno citu labāko. Jā. Tas misijas. Nē, tas, jā, nu tas, ne, šeit ir tā, ja mēs skatāmies, tad savādāk uz to. To, ko es esmu saņēmis no skolotājiem, es arī nevaru, jo mēs neatceram, nu tā, pamatā mēs neatceramies informāciju lietas no iepriekšējām dzīvēm. Mums ir, mēs mantojam, teiksim, prāta, mentāla pieradumus, tendences. Kaut kādā ziņā rakstu. Bet tas galvenais, kas mums nāk līdzi, ir karma. Kas nosaka, ko mēs piedzīvosim nākamās dzīvēs. Tā kā tad šeit tā zināšanas, tā, ko mēs saņemam no skolotājiem un tā, tādiem avotiem, tas nav īpaši, kas mums ies līdzi, tas, ko mēs darām ar tām zināšanām, kādu kārmu es redzam. Un tāpat, teiksim, ja kādu kārmu mēs redzam, ja mēs redzam pozitīvu kārmu kalpojot priekš citiem, tad tā kārma mums iet līdz. Bet ne jau tas, teiksim, tas labums, ko mēs dodam citiem, nu kā kaut kāds ārējs fenomens. Tikai tā iekšējā kārma, ko mēs radām. Tāpēc ir svarīgi, tas arī teikt, runājot tieši par Buda dārmu, kad nu, tā saprašana un zināšana jau mums daudz neko nemainīs. Mums ir tā jāpielieto. Mums ir svarīgi, kādu kārmu mēs radām turpmāk. Ir svarīgi saprast, kādu kārmu mēs esam iepriekš radījuši. Un kur ir vajadzība to attīrīt. Lai tā bagāža, kas mums iet līdz, būtu liederīga. Jā. Tās ir tās, tad pakāpeniskā ceļā, tad tās ir tās trīs ēnas, vai tie trīs punkti, par ko meditē saistībā ar nāvi, ar mišu. Tu varbūt nodarbīt beigās, tad beigsim ar to nāves, to kas saka, tāpēc, ka nav tik daudz laiks palicis. Vienalga kaut kādu brīnumu rezultātā mēs vēl esam dzīvi pēc kādām nedēļām, bet tomēr būs maz laika pabeigt šito kursu. Tas vārds karma nozīmē darbība. Bet šeit, lai būtu precīzāk, tad vēl būtu jāsaka motivēta darbība. Um, tās daudz lietas, pa kurām Buda paskaidroja, arī var sadalīt trīs kategorijās. Tas ir lietas, kuras ir atklātas. Tas nozīmē lietas, ko mēs varam uzzināt ar maņām un jā, nu tā, tiešā veidā. Tad ir lietas, kuras ir mazliet noslēptas no mūsu parastās apziņas. Kuru pastāvēšana var uzzināt no pazīmēm vai izmantojot loģiku. Loģisku domāšanu. Tā kā tā parastais piemērs, ko to tekstos ir, kad ja redz, ka dūmi ceļās aiz kalna, tad var pareizi secināt, ka tur ir uguns, ka tur kaut kas deg. Kaut vai to neredz, to uguni neredz, bet ar loģiku var secināt, pareizi secināt, kad tur kaut kas deg. Tāpēc, ka dūmi ir, kā saka, nekļūdaina pazīme. Uguns pazīme. Piemēram, jā, iepriekšējās dzīves. Tas, ja mēs neatceramies, un tas mēs paši bez kļūt, bez autentisku atmiņu neatceramies, tad mēs varam kā mēs varam zināt, ka bija iepriekšējā dzīve. Tā galvenā loģika, kas rāda uz to, ir saprast prāta dabu. Ka prāts ir cēlonisks fenomens un kad jebkura jeb dotā prātam momenta galvenais cēlons ir iepriekšējais prāta moments, apziņas moments, tajā pašā plūsmā. Tad tas nozīmē, kad ar loģiku, tad, kad nu, viens mirklis nāk no iepriekšējā mirkla. Tas nāca no iepriekšējā, tātad atpakaļ līdz bija pirmais šīs dzīves mirklis vai moments. Tas nozīmē, ka pirms tam bija mirklis vai moments citācija. Iepriekšējā dzīve. Tas bija pēdējais mirklis. Un tā. Tā kā tur tad loģika, tad nav, nebūtu loģiski teikt, ka kaut pirmais mirklis. Jo tad nav atbildes to, kas tad bija pirms tam. Tā kā tada loģiku var secināt, kad bija iepriekšējais dzīves. Un tad vēl ir arī, teiksim, piemēri. Nu, ir cilvēki, kuri var atcerēties, ne tikai atcerēties, bet kuri var pierādīt. Un tas, ka viņi var atpazīt vietas, lietas, cilvēkus no iepriekšējās dzīves, kas vēl pastāv tagad. Ir tādi gadījumi. Nu jā, tā kā mēs varam ar loģiku, ar pazīmēm, tad mēs varam saprast, kad mums bija iepriekšējā dzīves. Tad ir trešā kategorija ir ļoti noslēpti fenomeni. Piemēram, arī otrā kategorijā tas ir kāds teicu, tad ir noslēpti. Arī, piemēram, ir galējā realitāte. Tas ir kā īstenībā pastāv, teiksim, zvans. Kas ir tā zvana galējā realitāte? Nevis kā tas zvans man parādās, kāds mans šķitums par to, kā pastāv tas zvans, kā viņš faktiski pastāv. Tad to arī var saprast ar loģiku. Daudz, teiksim, no filozofijā ir daudz, teiksim, daudz, teiksim, loģiski procesi, kā analizēt, ja, zvanu, jeb kādu objektu, lai saprastu ar loģiku, kā tas galēji pastāv. Nu jā, bet trešajā kategorijā ir tādas lietas kā karma. Tas nozīmē, ka karmu nevar izprast ar loģiku. Un tas ir vajadzīgi, kad apgaismota būtne to mums paskaidro. Tad vēl ir, teiksim, no tādi kādas lietas tu varētu būt. Man liekas, teiksim, Buda, kas ir Buda. Tas arī nav ar loģiku. Ne tieši, ne ar loģiku. Protams, tad tikai mēs varam paļauties uz kaut kādiem paskaidrojumiem. Arī, es domāju, kas ir nirvāna? Vai atbrīvošanās. Jo mēs to neesam piedzīvojuši. Mēs varam ar loģiku to it kā daļai kaut kādā mērā saprast. Bet tieši kā tas ir. Tā kā karma ir interesanti. Teikt, ja mēs skatāmies uz matērijas zinātni, piemēram, tā ir rietumos tika attīstīta tikai pēdējos, cik mēs, 300. Ko lūdzu? Nopriezinības laika, 18. Tas ir 300, apmēram. Jā. Tā kā pirms tam cilvēki ļoti maz saprata par fizikas likumiem. Un viņi mēdza piešķirt kaut kādas mistiskas vai mitoloģiskas īpašības. Un tad bija visā, nu teiksim, visā dievības un tā, ko cilvēki izdomāja, gāri un dievības un teiksim, tādi spēki, neizprotami spēki, kurus kaut, kā, kaut kādā veidā raksturoja, ja? Lai būtu kaut kāds paskaidrojums, kāpēc lietas notiek tā, kā tās notiek. Pēdējos 300 gados, kad sāka ļoti, kā saka, sistemātiski pētīt matēriju, tad atklāja un turpina atklāt nu, tiksim, fizikas, dabas fizikas likumus. Bet mums, mēs esam, sakarā prātu, mēs esam tieši kā otrā galā. Jo prāta zinātne jau ir attīstīta tūkstošiem gadiem rietumos. Tā ļoti veca zinātne un ļoti, ļoti precīzi. Ja, teiksim, lasa tekstus, nu kā mums kādus gadus atpakaļ, es nebūtu tur bija, tos prāta, prāta mentālai faktori. Mums bija tāds kurs, ja? Kur teiks, tur ir 52 mentālie faktori tiek pēdīti. Un tur faktiski tur pat grūti saprast, nevar saprast, kā tulkot, ja? ko tie apraksti īsti nozīmē. Kāpēc? Tāpēc, ka prāts ir tik svešs mums. Tā kā tie zināt, tie prāta zinātnieki ir jogi. Tie, kuri dziļi analizē, pēta savu prātu. Nu jā, tie, kuri ir tie, nu, kas ir izpētījuši līdz galam Budas, tad paskaidro, kādi ir, nu, pēc kādiem likumiem darbojās prāts. Tāpat kā zinātnieki mums pašiem nav katram jāiet jāveic eksperiments. Skolās mēs mācāmies to metodiku, ja? Ar fiziku, ar ķīmiju. Bet mums nav jābūt katram fiziķim vai ķīmiķim. Mēs vienkārši pieņemam, ja? Tad citu pēķinu ir pareizi. Un tad mēs varam iemācīties tos un faktiski tie likumi, pēc kuriem funkcionē prāts, ir faktiski diezgan līdzīgi arī fizikas likumiem. Tā kā kaut kā liekas, ka visi fenomeni, it kā gan iekšēji, gan ārējie, strādā diezgan līdzīgā veidā. Tā kā tad Buda paskaidroja, teiksim, kā tos aptuvenus karmas likumus, kā karma strādā. Bet tas ir it kā, tie ir it kā rādītāji. Bet īsti, kas ir karma, kādam cēlonim, ir kādas sekas, tikai apgaismots prāts, viszinoši prāts var tieši to redzēt. Tā kā ir daudz, teiksim, tekstos ir aprakstīti, teiksim, gadījumi, kur Buda teiksim, nezinu, viens, kas nāk prātā bija, kad Šakjamuni Budas priekšā nolika kaudzi ar sašķeldītu koku. Nu, tā, bet man tā kā mazos gabalīnos. Sakapātu. Sakapot, varbūt. Jā. Sakapātu. Sakapātu. Jā. Ko? Nu, bet no daudziem kokiem. Vienkārši bija tāda masa, nu, tāda koka. Skaidā. Bet Buda varēja paņemt vienu, ja, to skaidu vai skabargu vai kāds vārds. un pateikt, nu, no kurienes tas nāk, no kura koka, kur tas koks auga. Tā kā tas ir tāds, kaut kas tāds niecīgs, bet tas vienkārši, apgaismot prātam, tad visi fenomeni ir zināmi. Tā kā tad Buda arī tad redz visu būtņu radītos cēloņus un sekas vai potenciālus un sekas darbības potenciālus un sekas. Tad tā pirmais ir tas četras īpašības, kas piemīt karmai. Karma ir noteikta, un katrai darbībai ir savs rezultāts. Un tas ir nemainīgs. Tas nozīmē, ka mūsu darbību sekas nav atkarīgas no mūsu ticības vai mūsu domāšanas par to, kādas varētu būt sekas, vai mūsu vēlēšanās. Tas ir tāpat kā fizikas likumiem, kad, piemēram, ja es paceļu to maku, es cilvēks varu, un jā, es tagad es paziņoju, kad es viņu laidīšu vaļā. Un tā vēl cilvēki daudzi var spriest par to, nu, kas notiks. Un būs tādi, kas būs pārliecināti, ka tas pazudīs. Vienkārši pazudīs. Varbūt būs tādi, kas domā, nu, ka tas aizies uz debesīm. Varbūt kādam ienāks prātā, ka tas aplidos trīsreiz ap istabu un tad nolaidīsies istabas vidu. Vai ka tas pārveidosies par vārdi, tad visā, ja? Cilvēki var izdomāt visādus iespējamus rezultātus. Bet kas notiks tiem, kuri saprot fizikas likumus, ir, ka tas kritīs. Un nekas cits nevar notikt. Ja? Piemēram, var cilvēki ienavēt, nu es tagad lūkšu, ja? Es lūkšu Dievam vai Budam vai kaut kā iedomā. Nezinu, kam. Es lūkšu, ja? lai kaut kas cits notiktu. Bet tas nevar būt. Tā kā tas ir tas pats ar karmu. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka mēs esam mantīcīgi. Ja? Un, piemēram, kādreiz cilvēks ir slims, izdara kaut ko sliktu un tad mēģina kaut kādu ar Dievu slēgt kaut kādu līgumu, ja, sarunāt kaut ko. Nu, ja tas nenotiks tā, kā tam vajadzētu, tad es darīšu to un to un to. Es būšu labs, vai es ticēšu, vai es iesušu baznīcu, vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tas ir tāda vēlēšanās, kad rezultāts būtu savādāks, nekā cilvēks jau saprot, kad būs. To es negribu teikt, ka, teiksim, lūkšanai nav savs spēks. Tas ir tad ar karmu ir tā, ka darbībai, piemēram, ja es grūžu no šīs puses, tad tam makam jākustās tajā virzienā, nevis tajā vai uz augšu vai uz leju. Ja? Tā kā tas nav pēc manas vēlēšanās, tas nav pēc manas saprašanas, tas nav pēc nekā, tas ir tikai cita, tikai tas ir pēc dabas likuma, fizikas likuma, ka tam ir jānotiek. Un tas ir tā pat ar kārbu. Ja es rīkojos tā, tad rezultāts būs tā. Vienalga, vai es domāju, nedomāju, saprotu, nesaprotu, ticu, neticu, vienalga, tas to lietu nemaina. Tāpat ir ar kārbu. Tā kā, ko tas nozīmē, ka manu darbību rezultātā nenotiks tas, ko es ticu, vai tas, ko es ceru. Vai ka nebūs rezultāts, piemēram. Ja es aizmirsīšu par to, tad rezultāts nebūs. Tā tas nevar būt. Tad otrs ir, pirmais punkts ir, ka kārma ir noteikta. Un kad ir katrai darbībai savs rezultāts. Tā kā nav tā, kad... Nav tā, ka, teiksim, kādi cilvēki saka, es tagad uzlabošu manu kārumu. Nav tāda masa vai tāda kolekcija, teiksim, kur var. Nav tā, kā, teiksim, tējā var iepēt cukuru uzlabot garšu. Ja tur ir slikta garša, tad tā slikta garša faktiski paliek. Tā kā šeit... Es varu grūst to maku no tās puses, tās un tās un tās. Rezultāts nebūs kaut kāds, kā varu teikt, kopsuma. Ja? Katram spiedienam ir savs rezultāts. Ja? Tāpat ir ar kārmu. Katrai darbībai ir savs rezultāts. Nav tāda kopsuma. Tad nākošā īpašība ir, ka karma pieaug. Tad to līdzina sēklu. Kad no mazas sēklas var izaugt liels koks. Tā kā tas nozīmē, ka mūsu tas potenciāls, ko mēs radām ar mūsu darbībām, ar laiku pieaug. Tas galīgi nav tas, ka ja mēs aizmirstam vai nedomājam par to, ka tas potenciāls samazinās vai pazūd, bet ir tieši otrādi. Tas nozīmē, ka mūsu pat mazās, kas liekas niecīgas darbības, arī rada potenciālu, kas var kļūt milzīgs. Tā kā, ja mēs domājām par visādiem milzīgiem, teiksim, tagad būs Ķīnā olimpiskās spēles. Bet tas viss, es nezinu, cik ir bijis šis olimpiāns. Kur ir šitā? Kāds ir? sākās ar vienu cilvēku domu. Ja? Atēm, sen atpakaļ. Ā, varbūt spēlēsim sportu ar mūsu. Sparta. Kas tur ir? Nu, ko viņi cīnījās viens pret otru. Nu jā, bet tad pārtrauksim tos karus un spēlēsim, ja? Nu būs sporta sacensības, ja? Kāda tā doma ienāca viena cilvēka prātā? Tas viss sākās ar to. Tā, tas rāda, kāds spēks, kāds potenciāls ir vienā domā. Un tas potenciāls ir visās domās. Vai tas ir tāpat, kā visām sēklām ir līdzīgs potenciāls, bet tas ir atkarīgs no tā, kur viņu iesēja, kādos apstākļos, no kādi ir tie apstākļi, no citām sēklām izaugs liels vesels augs, no citām izaugs mazāks vājš augs, no citas nemaz neiet, citas izdīgs un nomirs, citas nemaz neiet. Bet tas potenciāls ir nu, teiksim, ka sēklu kolekcijā ir vienāds un ir liels vispār. Tāpat ar kā. Tā kā ne tikai ar mūsu fiziskām darbībām, bet mūsu pat mentālām darbībām, mūsu domām ir milzīgs spēks. Ja mēs skatām visām, teiksim, uz karu, piemēram. Tagad visi tagad ļoti analizē, kā sākās Irākas karš, kādi bija apstākļi, kurš teica, ko, kas tika paziņots, kam un šitā. Bet galā jau bija tikai daži cilvēki, kas pieņēma to lēmumu. Tas ir tikai domas. Jā vai nē? Īstenībā. Tas viss nonāca līdz tam. Tā kā tā doma, jā vai nē, jā, tik vienkārši doma, bija tik milzīga sekas, tik daudz zina cilvēki. Tā kā Lama Ješi mēdza teikt, kad mūsu domām piemīt daudz lielāks piemīt daudz lielāka enerģija vai potenciāla enerģija lielāka par atomu, kas ir bumbu. Mūsu domas ir daudz spēcīgākas nekā atomu. Tā. Trešais, trešā īpašība ir, kad nevar piedzīvot sekas, kurām cēlonis nav radīts. Tas rāda uz to, ka ja mēs gribam, pirmkārt, ja kaut kas mums notiek, kas mums nepatīk, ko mēs negribam, mums ir jāsaprot, ka tas notiek tādēļ, kad es esmu radījis cēlonis. Tā. Un otrkārt, ja nenotiek tas, ko mēs vēlamies, tas ir tāpēc, ka mēs neesam radījuši cēloni. Tā kā mēs visu laiku mūsu dzīves pieredze, mums piedzīvojumi, mums rāda, kādu karmu mēs esam iepriekš radījuši. Ja kaut kas veicas, tad tas rāda, kādu veidu kārmu esam. Ja kaut kas neveicas, tad tas rāda, ko mēs neesam darījuši iepriekš. tas, kas notiek pasaulē, piemēram, rāda uz to kādu karmu, tās būtnes, kuras pašlaik dzīvo pasaulē, ir iepriekš radījušas. Ceturtā īpašība ir, ka radītās karmas nepazūd. Tā kā tā, kur tie karmiskie potenciāli atrodas, ne kaut kur kosmosā, ne kosmosā, ne kaut kādā pārējā apziņā, bet mūsu pašu smalkās apziņas plūsmā. Un nav tā, kā, teiksim, kad darbībai, kura tika beigta tūkstoši mūžus atpakaļ, kad vairs nav spēka, nav vairs potenciāla. Vai kad tas ir kaut, ka tā karma ir kaut kur pazudusi, tā nav. Tā kā tie četri, šādās četras īpašības, kas piemīt karmē. Tad tas citāts, kā Lama Ješi teica, ka karma nav kaut kas, kas mums notiek, bet ka mēs paši esam karma. Ja dzen budizmā, kā mēs visu saka, dzen budizmā ir kaut kas tāds teicienis apmēram, tas, nu jā, kad vējš kustina zāles stiebriņu, kaut kur arī ir karmas rezultāts. Tā kā, nu jā, tad ir visādi kļūdaini priekšstati par tagad, nu jā, pasaulē par to, kas ir karma. Tad viens no tiem ir, ka, nu, ka karma ir, ka, nu, pamatā es esmu, tā, es esmu kaut kas tāds, nu jā, es pats dzīvoju zem saviem spēkiem, es domāju un es rīkojos, un tad man notiek lietas, kas ir karmas rezultāts. Ja? Nav tā. Es esmu karmas rezultāts. Šis prāts, šis ķermenis ir mans karmas rezultāts. Katrs piedzīvojums, katra doma ir karmas rezultāts. Savas karmas, radītās karmas rezultāts. Šī pasaule ir visu mūsu, kas dzīvo šī pasaulē, kas dzīvo šī pasaulē mūsu, nu, nu, varētu teikt, kopīgās kārmas. Tas, nu, tas, nu jā. kopsumu, mūsu karmas ir kā tāda kopsuma, kopsuma rezultāts. Tad mūsu tik daudz būtnēm ir karma piedzīvot šādu pasauli un tādēļ. Tā kā tā visa evolūcija, nu tas lielais sprādziens, kā izveidojās planētas un zvaigznes un tās un tās un tās, un kā tā dzīvība izveidojās pasaulē un kas notiek ar cilvēkiem dzīvi. Visi tas ja tie ir tie apstākļi. Tas process. Bet tas, kas to dzer, ir karma. Mūsu karma. Tā. Man liekas, kad ir laiks tagad mirt. Ir pienācis laiks mirt. Ja? Esam gatavi? Tā. Tagad. Jā, ieņemt meditācijas pozu. Tagad iztēlot, kad mēs esam kaut kādā situācijā vai slimi vai pēc savā negadījuma vai vienkārši esam jau veci. Un tagad ir pienācis laiks, kad jāšķirās no šī ķermeņa, no šīs pasaules. Tāpēc šis paskaidrojums ir tas, kā notiek tāda dabiska miršana, kas nav traumatiska. Pirmais izšķīst zemes stihiju. Prātā, kas notiek, parādās vīzija tā kā trisuļoša, sudrabaina zila mirāža, kā ūdens karstumā vai smiltis tūkstnes. Visapkārt mēs atrodamies tādā telpā, kas ir tā kā mirāža. Šī laikā fiziskais ķermenis novāja un zaudēja spēkus. Redze kļūst neskaidra. Ar laiku pamazām tad ķermenis pilnīgi zaudē spēku. Šais posms, kad izšķīst ūdens stihija. Tā vizija, kas parādās, ir tā kā dūmi vai migla. Telpa pilna ar mākoņiem. Ķermenis un prāts vairs nejūt sāpes. Vai patiku, vai vienaldzību. Visi ķermeņa šķidrumi izžūst. beidzās dzirdē. Šais posms izšķīst ugunstihiju. Vizija ir kā telpa pilna ar lidojošām dzirkstēm, kas tisuļo kā zvaigņu gaismu. Es vairs neatpazīstu tuviniekus un draugus. Ķermenis pazaudē siltumu. Un vairs nespēju gramot. Ieelpot kļūst grūtāk. Ieelpa kļūst vāja. Un izelpa kļūst spēcīga un ilgāk. Es vairs nesajūtu aromātus. Šais posms, kad izšķīst gaisa stihiju. Tad rodās lāvas zili sarkanas gaismas vizija. Tā kā pēdījie sveces uzplaiksnījumu atspoguļojums ciļā traukā, ļoti svalga. Pazūd idejas par ārējo dārdu un mirkļiem. Apstājās elpošana. Mēle savelkās kļūst biezāka. Vairs netiek uztvērtas ne maigas, ne dubjas sajūtas. Nevar atšķirt garšas. Tagad ķermenis vairs nevar pakustēties. Tagad maņas un rupjie apziņas līmeņi vairs nestrādā. Tagad izšķīst apziņas, skanta. Tas ir tagad beigs strādāt rupjais ilūzūrans prāts. Tagad notiks trīs vīzijas. Pirmā baltā vīzija. Kā skaidrs debesis. Rudenī. Pildas ar mēnesi spožumu. Sarkanā vīzija parādās. Kā vara sarkans apspīdums debesīs. Tiek tumšā vīzija, kā galīgi tumša, tukša telpa, galīgi tumsa, bezgalīgi. Lēnām, kā pirmā gaisma no rīta, sāk parādīties tumsās debesīs. Tad izceļās smalkais prāts. Iedzīvo skaidrās gaismas vīziju. Pilnīgs tukšums, bet ļoti skaidrs. Kā debesis rudens rītausmā. Konvencionālā, galējā konvencionālā daba, iedzimtā daba. Tas ir, kas es esmu. Šī smalkā apziņas plūsma tad laiku pamet ķermeni un ieņemt vārdo vai atzimšanas starpposma forma. Tā kā ieiet sapnī, kur atkal parādās smalks ķermenis. Rupjāki prāti vai apziņas līmeni. Sāk atkal piedzīvot notikumus līdzīgi kā sapnī. Parādās tas, notiek tas, atkarībā no tā, kāda karma. Šis bārdo vai starpos laiks var būt līdz 49 dienām garš, bet katras 7 dienas atkal tas smalkais ķermenis mirst atkal tad. Piedzimst vai godās citā. Tad, kad priest kārma, tad nomirst bārdu ķermens, tad nākošā atzimšana ir nākošās dzīves. Smalkā apziņas plūsma ieiet atkal kādā rupjā ķermenī, kādā no samsāras sešās sfērās. Un tad izveidojās nākošā. Tātad vienalga esam nomiruši vai dzīvi, tad smalkā apziņa turpinās vienalga. Tad lūdzu veltīt to pozitīvo karmu, enerģiju vai nopelnus, ko esam radījuši šovakar. Lai pirmkārt, lai man pašam vienmēr būtu, pirmkārt, lai es maksimāli izmantotu šī dzīve savu cilvēku potenciālu, lai es maksimāli radītu pozitīvu kārmu, lai būtu man vienmēr, kamēr es vēl neatbrīvojos no samsāras, lai man vienmēr būtu labas atzimšanas vai no kā cilvēkam, vai kādā Budas tīrā sfērā, lai es varētu turpināt, attīstīt savu prātu un attīstot galējās realitātes izpratni, lai es varētu sevi atbrīvot no samsāras un iegūt nirvānas laimi, mieru, un lai rastos manī universāla mīlestība un līdzjūtība pret katru būtni, labā, lai es ātri sasniegtu Budas izcīnošu prātu stāvokli, lai tad es varētu vadīt katru būtu uz atbrīvotu, atbrīvošanās svētli. Un tā īpaši lūdzu tad veltīt tā, lai viņa svētība Dalai Lamas vēlēšanās, kad Tibetā atkal būtu brīvība tibetiešiem atkal praktizēt dārmu pēc viņa vēlēšanās. Un lai Ķīnas valdība saprastu, ka tas dos visiem, ieskaitot viņiem, ieskaitot Ķīnai, tikai lielāko labu. Vēl kāds ir šī dzīve? Pagaidām izskatās, ka viss. Apsveicis.